nit esclaten somnis i els somriures són eterns. Caiguts per les voreres, abraçats i deslliurats. I plorem tots junts el dia quan la nit sembla un riu. I darrere les estrelles una nit sense fi. Quina sort d'haver viscut recordar moments tan clars. Val la pena un esforç i continuar endavant. I tornar a omplir les venes i a la ment mil colors. I per sobre les estrelles una nit sense fi. Quina sort d'haver viscut recordant moments tan clars. Quina sort d'haver viscut recordant moments.